to chcę tylko przypomnieć, że pan prezes już teraz wielokrotnie się do niego odnosił na swoich konferencjach prasowych i powiedział, że wysyłał pełno takich listów, jak dostaje informacje od swoich posłów. Natomiast już dzisiaj wie, że to wyglądało całkowicie inaczej. Wielokrotnie to było wyjaśnione. Ale nie, jakie informacje od swoich posłów dostawał? Dostawał informacje od swoich posłów, że są wydawane środki z funduszu i że trzeba to w jakiś sposób wyjaśnić. Więc wysyłał taki list, jakich wysyłał pełno. Jak dostaje list, musi na ten list odpowiedzieć. Natomiast już dzisiaj wielokrotnie to wyjaśniał, że jego zdaniem było wszystko w porządku. Ale o jaką odpowiedzialność? Bo tutaj prezes mówi, że pełna odpowiedzialność spada na pana, nie tylko polityczna, a najprawdopodobniej także w innych wymiarach. Czy chodzi o wymiar karny? O tym prezes myślał? Ja myślę, że, prezes sam doprecyzował to, o czym myślał na swoich konferencjach prasowych, więc powiedział, że doprecyzował w ten sposób, że wszystko było w porządku. Więc i że to, co się w tej chwili dzieje, to jest ściganie za wykonywanie swojej funkcji publicznej, bo wie pani, bo a propos tego zarzutu... Wie pan, ale ja doskonale pamiętam 2019 rok. Sama rozmawiałam wiele razy z politykami Prawa i Sprawiedliwości i oni mi mówili, proszę popatrzeć, jak politycy suwerennej Polski, Solidarnej wtedy, mają dużo pieniędzy na kampanię. Oklejają całe miasta swoimi billboardami, plakatami. Najwyraźniej oni też się zwrócili do Jarosława Kaczyńskiego i Jarosław Kaczyński pomyślał tak, skąd oni mają te pieniądze, skoro ja się nie podzieliłem z nimi subwencją, to znaczy, mimo że obiecałem, nawet miała być taka specjalna ustawa, pan pewnie pamięta, to znaleźli sobie skarbonkę w postaci Funduszu Sprawiedliwości. Tak było? Znaczy, ja myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński najlepiej sam precyzuje to, co miał na myśli. Lepiej ale co miał na myśli? Lepiej, bo proszę doprecyzować, bo ja tego nie wiem. Lepiej niż ja i pani potrafi to doprecyzować i doprecyzował na swoich konferencjach prasowych. I powiedział, że wszystko jest, powiedział, że wszystko było w porządku i to, co się robi wokół Funduszu Sprawiedliwości, to, co teraz, o czym pani wspomina, to znaczy tak, państwo jest na przykład po to, aby wspierać taką działalność jak Ochotniczej Straży Pożarnej. I próba kryminalizacji tego... Ale nie z Funduszu Sprawiedliwości, pan to wie. Ale właśnie nie, Fundusz Sprawiedliwości właśnie był po to, otóż Fundusz Straże Pożarne to jest taka hipoteza, która jest moim zdaniem hipotezą błędną w założeniu. Otóż straże pożarne są, wozy strażackie są zazwyczaj pierwsze na miejscu wypadku, gdzie trzeba walczyć o bezpieczeństwo ludzi, czasem o życie ludzi. W związku z tym, że jeżeli państwo ma jakieś zadania, to jest właśnie takie zadanie. Na to powinno przeznaczać środki, a nie na jachty. Ale z budżetu MSWiA i pan o tym wie, bo sami robiliście takie konkursy, że w gminie, w której będzie najwyższa frekwencja, MSWiA kupi na przykład wóz strażacki. Nie, i z jednego budżetu, to znaczy tak, bo to jest kwestia, minister sprawiedliwości odpowiada również za obszar bezpieczeństwa. Więc jeżeli angażuje się w zakup ochotniczych straży pożarnych... Minister sprawiedliwości za ściganie przestępców odpowiada jako prokurator generalny i za pracę sądów, a sądy spowolniły, czyli co, minister sprawiedliwości zajmował się zakupem wozów strażackich zamiast przyspieszać Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwo to nie są tylko sądy, to również są straże ochotnicze, straże pożarne, tak jak cały czas przekonuje. Podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości? Czy nie podlegają, natomiast jeżeli mówimy o walce o wzmacnianiu bezpieczeństwa, to akurat ochotnicze straże pożarne w małych miejscowościach często są pierwsze na miejscu przestępstw. Ale o tym wiemy wszyscy, tylko dlaczego z Funduszu Sprawiedliwości mają być kupowane wozy strażackie, skoro MSWiA może się tym zajmować, a te garnki dla kół gospodyń wiejskich, to już w ogóle tego nie rozumiem. To dlatego właśnie, że podpalenie to jest przestępstwo i dlatego, że na przykład jazda po pijanemu to jest przestępstwo i walka o to, aby czasem uratować czyjeś życie, to jest kilka sekund. Ale niegotowanie obiadów to chyba nie jest przestępstwo. To nie jest przestępstwo, natomiast jak pani by na przykład poszła do zakładów karnych, to pani powiedzą, że również takie prace, z których pani się teraz troszeczkę podśmiewa, to znaczy prace takie jak edukacyjne w kuchni i tak dalej, każdy pani powie, że to się robi, to jest działalność prewencyjna. Ale to co pan sugeruje, że to dostawały garnki, żeby gotować i nie trafić do więzienia z kół gospodyń wiejskich? Nie. Bo mam wrażenie, że brniemy w absurd. Nie brniemy w absurd, dlatego że... A jaka jest przestępczość wśród działaczek kół gospodyń wiejskich? Dlatego ja pani chcę powiedzieć, że edukacja... Nie, to znaczy, bo pan mówi o prewencji, to ja się pytam, jaki jest poziom przestępczości? Zbadaliście to? Ten Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zbadał, jaka jest przestępczość wśród gospodyń wiejskich? Ja tylko chcę pani powiedzieć, że edukacja jest jednym z elementów prewencyjnych zwalczających potencjalne przestępstwa. Również w mniejszych miejscowościach. Ale pan uważa, że trzeba edukować gospodynie z kół gospodyń wiejskich? Ja uważam. Bo może gdybyście te garnki kupowali zakładom karnym, to byłoby to uzasadnione, ale to jest mniej więcej tak, jakby pani powiedziała w tej chwili, czy warto uczyć dzieci w przedszkolu, bo czy warto je uczyć, czy warto inwestować w edukację, no bo przecież dzieci nie popełniają przestępstw. Przecież to jest absurd. Ale to pytanie jest absurd. To znaczy gospodynie domowe popełniają przestępstwa i po to im kupowaliście garnki, żeby się zajęły gotowaniem, a nie popełnianiem przestępstw? To ja może spróbuję pani to inaczej wytłumaczyć. To znaczy, jeżeli chce się walczyć z przestępczością, to do tego są potrzebne twarde narzędzia, takie jak Pegasus, do wykrywania już działających grup przestępczych. Jak garnki, ale również twarde narzędzia jak garnki. Twarde narzędzie jak Pegasus, ale również prowadzi się miękką działalność edukacyjną, która ma spowodować, żeby w przyszłości społeczeństwo było bardziej zżyte ze sobą i w związku z tym było mniej skore do tego, aby szukać na przykład jakiejś działalności przestępczej. Dlatego, że wszystkie ministerstwa sprawiedliwości na świecie prowadzą działalność prewencyjną również poprzez edukację. Może dlatego, że zależało wam na głosach społeczności wiejskich i to jest cały klucz do tej zagadki. Ale chcę pana jeszcze zapytać o Zbigniew Ziobro. Dziś ma złożyć zawiadomienie na prokuratora generalnego Waldemara Żurka do prokuratury, bo jak pisze na X-ie dziennikarze, wcześniej od niego zapoznali się z wnioskiem dotyczącym uchylenia jemu immunitetu. Mhm. Czy to jest uzasadnione, że będzie Zbigniew Ziobro zawiadamiał prokuraturę? Wie pani, to chyba normalne nie jest, jeżeli chce się aresztować jednego z liderów opozycji i daje mu się 3 dni na podjęcie decyzji w sprawie wniosku, którego on nie widzi, a widzą dziennikarze, więc wydaje mi się, że to nie jest normalne w standardach państwa prawa. Natomiast jeżeli pani uważa, że jest, no to czy ktoś uważa, ale że jest... Ale czy Zbigniew Ziobro jeszcze się nie zapoznał z tym wnioskiem? Bo pan mówi, pan nie był ciekawy, gdzie jest w ogóle Zbigniew Ziobro. Nie był pan ciekawy, co Zbigniew Ziobro myśli na temat tego postępowania prokuratury, że to nagle przyspieszyło? Wie pani, ja wiem tylko tyle, że na początku dostali to dziennikarze przed samym zainteresowanym, że to jest przestępstwo i to jest fakt. To po pierwsze. A po drugie, cała ta sprawa jest absurdalna, bo jeżeli próbuje się wsadzić do więzienia byłego ministra sprawiedliwości, jednego z... No sprawa bez precedensu. Bez precedensu. Ona jest bez precedensu, to prawda. Jednego z liderów opozycji za to, że kupował narzędzia do sprawowania swojej funkcji, takie jak Pegasus, to jest mniej więcej tak samo, jakby panią próbować wsadzić do więzienia za to, że pani ktoś kupił mikrofon do sprawowania swojej funkcji. To jest po prostu absurd. Nie da się pełnić funkcji ministra sprawiedliwości skutecznie, bez możliwości odczytywania komunikatorów internetowych, dlatego, że cała komunikacja przeniosła się do komunikatorów internetowych. Ale zarzut dotyczy tego, że Pegasusa zakupiono z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości i konkretnie zarzut Zbigniew Ziobro ma za to, że osobiście zadekretował to na swojego zastępcę Michała Wosia i tenże Woś kupił przekazał to do CBA na zakup Pegasusa. I dlaczego kupowano Pegasusa? Pan dobrze wie, że w ustawie o CBA, to już było milion razy powiedziane, jest napisane, że CBA ma być finansowane z budżetu państwa, a nie z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości to był fundusz celowy i pan wie, że ten fundusz celowy po prostu powinien wydawać pieniądze na określony cel, w tym przypadku pomoc ofiarom przestępstw. Tak, i a nie nielegalne podsłuchiwanie opozycji. A dlaczego pani uważa, że nielegalnie opozycja Dlatego, że sędziowie, którzy wydawali zgody na te podsłuchy, mówili, że oni nie mieli pojęcia, że chodzi o Pegasusa. A kto im bronił dopytać? A dlaczego służby ich nie informowały? Ale to w takim razie co pani chce powiedzieć, że sędziowie nie wiedzieli, co klepali, tak? I pani zdaniem powinni być sędziami? Dalej? A pana zdaniem nie? No wie pani, jeżeli... Czy prawo nie powinno być tak zmienione, żeby sędziowie wiedzieli, jakich metod inwigilacji używa służba specjalna, która kieruje wniosek? Sędziowie może i... Oczywiście powinniśmy pracować nad tym, żeby państwo czy też służby działały w sposób bardziej precyzyjny. Natomiast jeżeli pani mówi, że ktoś działał nielegalnie, a sędziowie się na to zgadzali, to nie. To jednak działali legalnie. Chcę przypomnieć, że do dzisiaj nikt nie ma za to zarzutów chyba, o ile wiem. Natomiast jak pani mówi o Funduszu Sprawiedliwości, to rzeczywiście on miał cel taki, żeby budować poczucie bezpieczeństwa. To był jego najważniejszy cel. Znaczy, i jeżeli ktoś chce powiedzieć, że narzędzie do budowania tego bezpieczeństwa, to jest najważniejsze narzędzie dzisiaj, dlatego że wszyscy posługują się komunikatorami. Bez tego państwo byłoby bezradne. To znaczy, jeżeli na przykład jacyś terroryści komunikowaliby się za pomocą WhatsAppa czy Signala, tak jak wszyscy się komunikują. Albo szef sztabu Koalicji Obywatelskiej, pan Brejza, to byli terroryści? Prokurator Ewa Wrzosek? Nie, to nie byli terroryści. Natomiast pani bardzo dobrze wie, dlaczego były stosowane kontrole operacyjne w tych wypadkach. Ale to jest, to trzeba zapytać sędziego, który się na to zgadzał. Przypomnijmy, ale zresztą, dlaczego prokuratorka Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych, odebrano jej śledztwo, umorzono w kilka godzin i została wysłana w karną delegację. Dlaczego ona, jaka była podstawa do inwigilacji jej Pegasusem? Czyli pani pyta, dlaczego została jej odebrana sprawa, to mi się wydaje, że warto spojrzeć, ale tu możemy się różnić, że czas pokazał, że przez takie działanie jedna osoba już nie żyje. Barbara Skrzypek. I jeżeli pani pyta, czy... Ale przez czy jakie działanie dobrze, Barbara Skrzypek przez, nie żyje? Nie żyje przez działanie takie, że prowadzono wobec niej postępowania, które, jak pani wspomniała, są bezprecedensowe, dlatego że wielu ekspertów wskazuje na to, że starsza kobieta, która chciała mieć ze sobą prawnika, miała do tego prawo, była świadkiem sprawy. Ale nie mieszajmy do sprawy Pegasusa Barbary Skrzypek. Wtedy, jeszcze kiedy zakładano Ewie Wrzosek Pegasusa, Barbara Skrzypek żyła. Więc nie mieszajmy osoby, której dzisiaj nie ma wśród żywych do tej kwestii. Pan mówi, że można wiązać sprawy jedną z drugą. Wtedy, kiedy zakładano pani Wrzosek Pegasusa, Barbara Skrzypek żyła i pan o tym wie, ale zamknijmy tę sprawę. Chcę pana zapytać To była odpowiedź na inne pytanie. No to była odpowiedź, pani zapytała, dlaczego zabiera się taki prokurator sprawy. No to ja mi się nie, wydaje, ja nie zapytałam historia... o to, dlaczego się sprawę zabiera. Ja pytałam, dlaczego ją inwigilowano Pegasusem. To myślę, że historia... Mimo, że żadnego zarzutu. Ja tylko wskazałem to, jeszcze raz powiedzieć, że to nie ja podejmuję decyzję, czy kogoś inwigilowano, czy nie. Ja w ogóle o tym pojęcia nie miałem. Podejmuję taką decyzję sędzia, więc warto tutaj przyjść i go zapytać. Widocznie miał do tego podstawy. Chcę pana zapytać jeszcze o działkę, o której pan Joachim Brudziński, pana kolega z Europarlamentu, pisze tak, śmierdzi przekrętem na kilometr. Pan z kolei były minister kultury Piotr Gliński, tysiące polskich patriotów, członków PiS wyprówa sobie żyły dla Polski, broni ojczyzny przed Tuskiem, a jakiś głupek sprzeda działkę i cała praca w piach, nie ma na to zgody. To jest tam przekręt w tej sprzedaży 160 hektarów prywatnemu przedsiębiorcy w końcówce rządów PiS-u, kiedy był ten słynny rząd dwutygodniowy. No wiele wskazuje, to była działka pod CPK, powiem jeszcze. Wiele wskazuje na to, że tutaj mogło dojść do jakiegoś przestępstwa i uważam, że trzeba to badać. Natomiast to, co w tej chwili jest najważniejsze, to jest to, że tą działkę można odkupić po cenie, za której została zakupiona. Ja czekam, aż obecne władze to zrobią i sprawę zamkną. Natomiast tak, zgadzam się, że w tej sprawie trzeba przeprowadzić postępowanie. Czyli wiceminister rolnictwa, pan Romanowski, pan minister rolnictwa Robert Telus popełnili tu przekręt jakiś? Ja nie wiem, kto popełnił przekręt. Widać, że w tą sprawę jest, jeżeli został w ogóle popełniony, widać, że w tą sprawę jest, ta sprawa jest co najmniej dziwna. Wiadomo też, że firma, która kupowała tę działkę, wpłacała na ostatnią kampanię Platformy Obywatelskiej, więc sprawa jest ale dziwna. Ale zanim zaczęła wpłacać na kampanię nie Platformy Obywatelskiej, tylko Rafała Trzaskowskiego, tak, jako kandydata na prezydenta, rację, tak, to wyprodukowała takie musy, postaw plusa na Telusa. Pan widział te musy? I chciałby pan takie musy mieć? Przez Daftonę wyprodukowane? Nie, ale rzeczywiście no, sprawa jest słaba i trzeba ją wyjaśnić po prostu. Czyli to mogła być korzyść, jaką odniósł pan minister z PiSu Telus w związku z tą transakcją? Tak jak pani przed chwilą powiedziałem, trzeba to wyjaśnić dobrze, że ludzie zostali zawieszeni w tej sprawie. A nie ma pan pretensji do Telusa i do swoich kolegów? kolegów partyjnych, że flagową inwestycję PiS-u, za którą było 60% Polaków, to miała być inwestycja prorozwojowa, dzięki której Polska będzie się rozwijała, nasza gospodarka, koleje zostaną wybudowane, że sprowadzili ją do takich właśnie małych przykręcików, jak tutaj sprzedaż tej działki? Mam pretensję, że taka rzecz się odbyła i po to mamy służby, żeby broniły nas przed tego typu działalnością. No właśnie, dlaczego tarcza antykorupcyjna nie zadziałała wcześniej? Nie mam pojęcia, uważam, że politycy PiS-u nie byli objęci tą tarczą? Ale oczywiście, że byli, ale dlaczego to nie zadziałało w tym wypadku, nie wiem i uważam, że trzeba to wyjaśnić. Może tym się prokuratura Zbigniewa Ziobry powinna zajmować, a nie kupowaniem garnków? Pani ciągle o tych garnkach. Ja uważam, że zakup garnków dla kół gospodyń wiejskich jest lepszym wydatkiem Skarbu Państwa niż klub dla swingersów. Tak ale uważam. Jak panu, ale pan były przecież wiceminister sprawiedliwości. Cytuję jeszcze raz. Śmierdzi przekrętem na kilometr. Jak pan to tłumaczy, że tutaj nie zadziałały służby? Służby, które miały Pegasusa, no wtedy już chyba nie, bo izraelska firma cofnęła licencję Polsce i Węgrom właśnie przez to złe wykorzystywanie Pegasusa i polityczne. Dlaczego służby nie zadziałały? Czy był parasol ochronny nad politykami PiS-u? Nie wiem, dlaczego nie zadziałały. Uważam, że trzeba to wyjaśnić. Uważam, że ta sprawa jest skandaliczna. To jest wszystko, co mam do powiedzenia. Nie znam szczegółów. 4 osoby zostały zawieszone, między innymi Robert Telus i jego zastępca. A czy one powinny zostać wyrzucone z PiS-u? Jeżeli okaże się, że miały w tej sprawie zły udział, to tak powinny. A dzisiaj już się uważam, okazało, że ja uważam, trochę wiele na to wskazuje, ja wiem, ale uważam, że jednak każdemu należy się uczciwy proces, nawet przy takich okolicznościach, ale uważam, że to, co jest w tej chwili najważniejsze, żeby rząd Tuska odkupił tę działkę po cenie zakupu, bo ma taką możliwość. Właśnie nie wiadomo, czy ma po cenie zakupu taką możliwość, bo w akcie notarialnym jest napisane, że inwestor zainwestował jakieś pieniądze, a pan Wilgoma stwierdzi, że zainwestował 20 milionów złotych, to Skarb Państwa musi mu te pieniądze oddać, więc te koszty będą dużo większe, bo ten człowiek kupił działkę za niespełna 23 miliony. Dzisiaj jest warta 400 milionów, jak mówią eksperci. I to wy mu daliście taką możliwość, żeby mógł dzisiaj na niej zarobić. Przede wszystkim, nawet jeżeli jest tak, jak pani mówi, chociaż ja przeglądałem ten akt, na pewno jest tam zapis mówiący o tym, że można odkupić po cenie zakupu, więc z tego można skorzystać. A jeżeli on tam coś odbudował, no to rozumiem, że jeżeli coś tam zbudował, no to rozumiem, że to jest tylko koszt, który i tak Skarb Państwa by przejmował jako inwestycję, więc nie widzę tutaj problemu. Trzeba to zrobić. Zainteresowało mnie to, co pan powiedział na początku, że już pan nie jest najwierniejszym z wiernych Zbigniewa Ziobry. Ja sobie przypominam, kiedy Ziobro został wyrzucony z PiS-u razem z Kurskim, to pan brat Witold i Patrycja Kotecka Ziobro byli takimi ludźmi, którzy zostali przy Ziobrze i nie zdradzili go wtedy w tych trudnych czasach, kiedy, jak mówią w PiS-ie, leżał na deskach. Co się stało, że pan dzisiaj nie jest jednym z najwierniejszych? Ja chciałem uciec od jakichś publicystycznych sformułowań i przejść do rzeczy, mianowicie, i to tylko o to mi chodziło. I dalej, jeżeli pani o to pyta, to ja jestem człowiekiem, który tak jak wtedy, tak dzisiaj stara się patrzeć uczciwie na to, co dzieje się w polskim państwie i jestem przekonany co do tego, że ten wniosek to jest po prostu jeden wielki skandal. To powoduje, ja pana nie o to pytam, to już pan powiedział, tak. Ale ja pana pytam, co się stało, że już tak trochę jesteście dalej z Ziobrą? Nie jesteśmy wcale dalej. Ja uważam, że jest krzywdzony w sposób nieprawdopodobny. Zresztą dokładnie tak, jak było to podczas pierwszych rządów Platformy, gdzie niczego nie robił, tylko jeździł po różnych prokuraturach, a na końcu się okazało, że oczywiście to nie ma na to wszystko dowodów. Ja tylko chcę powiedzieć na to wszystko, co mu zarzucano. Ja tylko chcę podkreślić, że to bardzo źle dla Polski, że to wszystko powoduje, że Polska będzie wyglądała jak państwo trzeciego świata i że jednego z liderów opozycji próbuje się wsadzić do więzienia za jakieś takie, za to, że kupował narzędzia do swojej pracy, a z drugiej strony garnki skręca się... Ale nawet jeżeli pani się przepiła tych garnków dla kół gospodyń wiejskich, które ja się upieram, nie, żeby... Pytam pana o przestępczość wśród gospodyń wiejskich i pan nie potrafi odpowiedzieć. Ja nie mówię, że wśród kół gospodyń wiejskich są przestępstwa, ja tylko mówię, że wydaje się tam pieniądze są głosy, na edukację. Nie, że jednym z celów funduszu była prewencja, a edukacja jest jednym z działalności prewencyjnych również. Trzeba edukować koła gospodyń wiejskich. Jest to... Wie pani, ja nie chciałbym, żeby Polska była jedynym państwem wśród państw demokratycznych, gdzie w ramach prewencji nie prowadzi się działań edukacyjnych. Uważam, że państwo powinno to wydawać pieniądze, ale nawet jeżeli do tego się przyczepić, to teraz powstaje pytanie, jak pani mówi, czy tam te 5 tysięcy, które w sumie zostało wydane chyba na koła, na te garnki, jak pani mówi, to czy to jest wydatek, który bardziej powinien powodować, że ktoś trafia do więzienia, nawet jak pani się z nim nie zgadza? Czy na przykład wydatek na słynne jachty? Ale to nie jest kwestia tego, z czym ja się zgadzam albo z czym ja się nie zgadzam. Ja pana pytam o ustalenia prokuratury. I chciałam jeszcze pana zapytać na koniec o wpis pana Zbigniewa Ziobry na X-ie dotyczący sędziego Henryka Komisarskiego. To jest ten sędzia, który uchylił wyrok dla mężczyzny, który został skazany za zamordowanie swojej żony i dwóch córek. To jest sąd apelacyjny w Poznaniu. Zbigniew Ziobro napisał, że niedługo znajdzie się ten sędzia poza zawodem, bo zdradził państwo polskie i znajdzie się poza zawodem bez prawa do odprawy i stanu spoczynku, a także bez prawa do jakiegokolwiek zawodu prawniczego, wykonywania jakiegokolwiek zawodu prawniczego. I chodzi o to, że ten sędzia uchylił wyrok, uzasadniając, że wydawał go neosędzia, czyli ten sędzia powołany przez niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa. Tak, bo najpierw, jeżeli pani mówi o jakichś ustaleniach tak zwanej prokuratury, ja mówię, że ona działa dalej nielegalnie, w tej sprawie nie jest przestrzegany ani wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ani Sądu Najwyższego, więc jest to zwykła działalność przestępcza. A poza tym, jak wierzyć organom państwa, których ale głównym doradcą jest... Ale czy były minister powinien grozić sędziemu? To właśnie, to już chcę do tego wrócić, ale ja uważam, że... powoływanie się w tej chwili na państwo, którego głównym doradcą jest Jacek Murański, to wie pani, ja po prostu uważam, że trzeba mieć ograniczone zaufanie do czegoś takiego. Jacek Murański doradza państwu polskiemu? No tak, przynajmniej premier stwierdził w zakresie bezpieczeństwa, tak? Więc ja uważam, że ja mówię o czasie kampanii wyborczej, kiedy pan premier sam był uprzejmy stwierdzić, że w tym zakresie, w którym dotyczyło to rzekomych przestępstw Karola Nawrockiego, ufa Jackowi Murańskiemu i to jest dalej to samo państwo. Więc proszę wybaczyć, ale ja w to nie ufam. Natomiast jeżeli pani mówi o tym panu, który stwierdził... Sędzim Henryku Komisarskim. Tak jest, tak jest. Który postanowił ulżyć grupom przestępczym, czy mordercy w tym wypadku. Jest cała taka grupa sędziów, która robi to regularnie, dlatego że uważa, że jego legitymacja jest lepsza niż sędziów powoływanych za czasów Andrzeja Dudy. Legitymacja na przykład sędziów, którzy byli powoływani przez Andrzeja Dudę, jest gorsza i oni nie są sędziami, a tych, którzy byli powoływani za czasów Jaruzelskiego, to oni są sędziami. Jeżeli on tak uważa, to ja uważam, że to jest szkodzenie polskiemu państwu, to jest przestępstwo, które uważam, że powinno być osądzone. Ale to jest tak, że jak mówił Michał Woś, wszyscy won, że jak PiS wróci do władzy, to wszyscy sędzia won. Ci, którzy kwestionują status tak zwanych neosędziów, wszyscy zostaną jednym ruchem wyrzuceni z zawodu? Wszyscy, którzy kwestionują status sędziów, tak, powinni zostać bardzo rozliczeni, dlatego że przypomnę, że to jest prywatna vendeta. Ale jaka prywatna vendeta? Przecież to są wyroki... Trybunału Sprawiedliwości. Pani redaktor, a pani wie, że ja się trochę na tym znam. No nie ma żadnego takiego wyroku. No to już panu cytuję te wyroki. Są wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i między innymi wyrok TSUE z 6 października 2021 w sprawie Waldemar Żurek. Sąd przyznał, że wadliwość powołania sędziego wynikająca z uzasadnionych wątpliwości co do niezależności organu odpowiedzialnego za przedstawienie kandydatur na stanowiska sędziowskie prowadzi do wniosku, że orzeczenia wydane przez tak powołany skład nie mogą być uznane za wydane przez niezawisły, bezstronny sąd. Drugi wyrok, grudzień 2023. TSUE uznał w orzeczeniu, że nie rozpatrzy, i tu cytat, pytania prejudycjalnego zadanego przez trzech neosędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, bo składy sędziowskie z ich udziałem nie spełniają wymogu niezależnego sądu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. I tenże sędzia, o którym pan Zbigniew Ziobro chce go wyrzucić z zawodu, właśnie się powoływał na to, że no to nie są po prostu sędziowie, a ten człowiek, który został skazany, i tak nie wyjdzie z więzienia, tylko będzie tam czekał na ponowne rozpatrzenie sprawy. Tak, tylko że wie pani, że koszty, które ponosi państwo w tym zakresie są ogromne i wie pani, że jest wielu sędziów, którzy w międzyczasie podejmują takie same decyzje i zdarzyło się, że w związku z tym przestępcy już wychodzili jednak na wolność. I ja uważam, że jeżeli ktoś jest w stanie dla prywatnej działalności politycznej wypuszczać przestępców, to nie powinien być sędzią. Ja tak uważam. Była taka sprawa bodajże z Warszawy, bodajże z Warszawy, kiedy sędziowie Sądu Najwyższego uchylali wyrok właśnie na takiej samej podstawie, jak pani mówi. Więc to jest po pierwsze. Drugie, ja tej sprawy nie znam, drugie... ale wie pan, czy nie ma pan takiego, to już na koniec pytam, bo musimy zmierzać do końca. Nie ma pan takiego poczucia, że przez chaos w wymiarze sprawiedliwości, który został spowodowany między innymi zmianami Zbigniewa Ziobry, dzisiaj płacimy właśnie wielomilionowe odszkodowania, pani... dzisiaj jest kwestionowany status tych sędziów i to nie z powodów politycznych, tylko wyroki są TSUE, które pan to znaczy, pani cytuje te wyroki nie w całości. W ogóle wniosek prejudycjalny nie tworzy źródła prawa, to po pierwsze. Po drugie, te, które ewentualnie mogłyby tworzyć źródła prawa, nie przesądzają w tej sprawie, wskazują tylko na coś, z czym ja się mogę zgodzić, że wadliwa procedura powołania może prowadzić do zakwestionowania niezawisłości i po to są w polskim systemie wprowadzone tak zwane testy bezstronności. Więc to są dwie różne rzeczy. Ale w ostateczności ja chcę tylko powiedzieć, że kto to stworzył. Termin neosędziów wymyślili obecni ludzie, którzy są u władzy. To jest termin, który nie funkcjonuje w żadnym innym państwie Unii Europejskiej, pomimo, że w wielu państwach procedura wyboru sędziów wygląda tak samo. Ale to Małgorzata Manowska mówi o sobie, że jest neonówką. To jest ironiczne sformułowanie właśnie dla tych, którzy ją wyzywają. To nie jest sformułowanie prawne i tutaj przywołuję opinię Komisji Weneckiej, czy nawet Rzecznika Praw Obywatelskich, który, jak pani wie, nie jest powołany przez nas. Więc rzeczywiście jest tak, że to spowolniły postępowania sądowe, że to rozwala nasz ustrój, ale to jest definicja, którą wymyślili obecnie rządzący, po to, żeby utrzymać... Za jego czasów, po to, żeby bronić swoich prywatnych interesów i po to, żeby bronić swoich wpływów w wymiarze sprawiedliwości, bo oni uznali, że tylko oni mają prawo decydować o tym, kto będzie sędzią, a kto nie. A przykro mi, ale w państwach demokratycznych jest coś takiego jak procedura wyboru sędziów, a procedura mówi o tym, że wszystkie trzy władze powinny się równoważyć. A pozostałe dwie władze... Byłoby propozycję resetu konstytucyjnego Konfederacji? Bo może trzeba zrobić rzeczywiście reset konstytucyjny, powołać na nowo Sąd Najwyższy, te izby przynajmniej, które są dzisiaj zakwestionowane, Trybunał Konstytucyjny, uporządkować sprawę tych sędziów neo czy paleo, bo po prostu ludzie mają tego dość. Jest sondaż Ibrisu sprzed kilku miesięcy, który mówi, że 57% Polaków nie ufa sądom. Wie pani, to tutaj się mogę zgodzić w tym sensie, że potrzebujemy nowej konstytucji, ale póki mamy tę konstytucję, to powinniśmy ją przestrzegać. I ta konstytucja mówi wprost, że sędziego powołuje prezydent, jak jest już powołany, to pełni swoją funkcję do końca i nie może być tak, że przychodzi sobie jakiś polityk i mówi, że pan jesteś neosędzią, bo pana powołał Duda, a pan nie jesteś, bo pana powołał Jaruzelski. To dlaczego przerwaliście zapisaną w konstytucji kadencję Krajowej Rady Sądownictwa i powołaliście tę radę, która sędziów powołują politycy i to zakwestionował Trybunał? Dlatego, że tak, bo Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście trzeba było zmienić tą kadencję, bo było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. To jest raz, ale przecież pani wie, że to nie jest źródło problemów. To jest grzech pierworodny, ta Krajowa Rada, która jest powołana w sposób upolityczniony. Nie, ale co to znaczy sposób upolityczniony? To że znaczy, politycy pani, powołują że politycy, sędziów, a nie politycy, sędziowie sami wybierają. Tak jak wcześniej było, to znaczy wcześniej było rzeczywiście tak, że tylko wąska grupa sędziów decydowała nie o całej Krajowej Radzie Sądownictwa, tylko o tej części sędziowskiej. Ona stanowi większość, czyli 15 członków. I rzeczywiście wcześniej było tak, że tylko wąska grupa, bo nie wszyscy sędziowie, w sposób nietransparentny, nawet przesłuchania nie były jawne, decydowała o tym, kto zostaje sędzią. Kto dobra, nie. A jest, ja uważam, musimy że ten system jest gorszy. Ja uważam, że ten system a jest gorszy. Szansa na ten reset? Czy PiS ja uważam, poparłby że, wniosek Konfederacji? Ja uważam, że znaczy poparlibyśmy wniosek o pracę nad nową konstytucją. To rzeczywiście tak. Czyli w najbliższym czasie nie będzie zakończenia tego chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Póki będą rządzić ludzie, którzy uważają, że tylko oni, tylko jak oni rządzą, można powoływać i awansować sędziów. Czyli to by świadczyło, że nie ma demokracji. Bo to ostatecznie ludzie decydują o tym, kto może sprawować wymiar sprawiedliwości według konstytucji. I musi być jakiś organ, który jest powoływany przez ludzi, gdzie Polacy decydują, żeby móc decydować o tym, kto będzie sędzią, bo oni sprawują wymiar sprawiedliwości w imieniu obywateli. I póki tak będzie, znaczy póki będą u władzy ludzie, którzy będą kwestionowali ten system i będą uważali, że dalej to kasta powinna decydować o tym, kto jest sędzią, kto nie, to rzeczywiście kompromisu nie będzie. My powinniśmy przywrócić ład konstytucyjny w konstytucji, której przecież pani wie, że ja nie jestem jej wielkim zwolennikiem. Ale skoro ona obowiązuje, powinniśmy jej przestrzegać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Patryk Jaki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes PiS-u. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. save us is through divine intervention. The only way I will be saved is by intervention. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? W Polskim Radiu powiedzieli. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu w rozmowie z Karolem Surówką. Rozmowa dnia. Największa część Polaków jest przeciwna obowiązkowej służbie wojskowej. 45,5% raczej na nie, tak pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. To znaczy, że nie odpowiadamy odpowiednio jako Polacy na to zagrożenie, które jest za granicą? Obowiązkowa służba wojskowa w tamtej formie, w jakiej ją ludzie w średnim wieku i starsi pamiętają, ona nie ma powrotu. Natomiast potrzebujemy powszechnego przeszkolenia wojskowego, czegoś krótszego, profesjonalnego, dającego pewne umiejętności i później możliwości rozwoju. Problem w tym, że żaden rząd jak na razie nie zaczął sił zbrojnych przygotowywać do tego, żeby były w stanie takie przeszkolenia wojskowe prowadzić. W tej chwili wojsko nie jest nawet przygotowane do prowadzenia ćwiczeń rezerwy. Więc ja myślę, że ten sondaż jest wynikiem trzech rzeczy. Po pierwsze, złej pamięci o zasadniczej służbie wojskowej z dawnych lat. Po drugie, oczywiście obawy przed wojną, która trwa. I po trzecie, świadomości, że armia w tej chwili nie jest przygotowana do prowadzenia ani ćwiczeń rezerwy, ani powszechnego przeszkolenia wojskowego. Uważam, że to powinno zostać zrobione i każdemu młodemu człowiekowi powinno być proponowane przeszkolenie wojskowe, które może z niego uczynić rezerwistę i proponować mu rozwój w wojsku. Stworzony został taki profil typowej osoby, która popiera obowiązkową służbę wojskową i to, uwaga, jest wyborca lewicowy. Co tu się wydarzyło? No, jeżeli to prawda, to dobra wiadomość. A może partia Konfederacja to po prostu nie jest ta partia, która wypowiada się odpowiednio na temat bezpieczeństwa? Tak chociażby uważa Patryk Jaki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział tak. Polska leży w strefie zgniotu, nie na wyspie. Musi mieć mądrą politykę, a nie przez szkole. Jeżeli ja słyszę od Konfederacji w tej chwili, że Ukraina to nie nasza sprawa, mimo tych błędów i świństw, które nam zrobił Zełenski, to jest to dziecinada. Później dalej jeszcze mówił o tym, że to jest polityka jak w przedszkolu, którą wy proponujecie. Co wynika ze sformułowania Ukraina to nasza sprawa albo to nie nasza sprawa? Polska prowadzi bardzo rozbudowaną politykę wobec Ukrainy i Ukraińców i my się spieramy o detale tej polityki. Można i to skonkretyzować. Uważamy, że w postaci przekazywania sprzętu wojskowego. Krytykowaliście sposób, w jaki ten sprzęt był przekazywany w pierwszych latach konfliktu zbrojnego. No, do dziś krytykujemy. Uważam, że do dziś żaden raport nie został opinii publicznej przedstawiony. Dużo rzeczy dowiadywaliśmy się z zagranicy. Nie tak to powinno wyglądać. Duża część sprzętu nie została też uzupełniona i oczywiście narracja, że to był postsowiecki złom, jest tylko częściowo prawdziwa. Klasa polityczna miała cała jednolite stanowisko łącznie z nami. Tuż po wybuchu pełnoskalowej inwazji nikt nie kwestionował tego, żeby pomóc Ukrainie. Natomiast dyskusja była o tym, co potem, a w szczególności o tych tak zwanych ustawach o pomocy Ukraińcom, które przegłosowały wszystkie partie za wyjątkiem nas. I uważam, że pomoc Ukrainie i to, jak Ukraina tam walczy u siebie, to jest jedno. A drugie, co my tutaj dajemy Ukraińcom. I tutaj już uważam, że to PiS absolutnie pobłądził. A Patryk Jaki, myślę, że się teraz po prostu trochę zagalopował już w takim uporze racjonalizowaniu tego, że wszystko zostało zrobione dobrze. To zresztą typowe dla ludzi ze środowiska PiS, że nawet jak zrobią błędy, to nie chcą nigdy do tego przyznać się, tylko po prostu brną w to i udowadniają, że nie można było inaczej. Czy taka sprawa jak działka pod CPK dyskwalifikuje Prawo i Sprawiedliwość jako koalicjanta? Bo dla tej drugiej strony koalicja wchodzi w grę. No, ten sam wspomniany wcześniej Patryk Jaki powiedział, że jeżeli nie będzie innego wyjścia, to zrobimy koalicję z Konfederacją. Ja odmawiam spekulowania o koalicjach, bo uważam, że to jest strata czasu i wciąganie Polaków w spór zastępczy. Czy na przykład opinię o Zbigniewie Ziobrze pan ma? Uważam, że każdy polityk powinien uprawiać politykę tu w kraju. Uważam taką sytuację, że ktoś wyjeżdża za granicę za niecodzienną, z drugiej strony obecna władza moim zdaniem przekracza granice, żądając aresztu dla byłego ministra. Aresztu można żądać dla kogoś, kto unika wymiaru sprawiedliwości. No jest w Budapeszcie, to wygląda jak unikanie. No tak, tylko że najpierw był wniosek o areszt, później był wyjazd, a nie na odwrót. Jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobry, przesłanka do aresztu może być taka, że jest wysokie prawdopodobieństwo skazania. No to zobaczymy. Politycy są w Polsce bardzo rzadko skazywani. Szczerze pierwszy nie wierzę w to. Moim zdaniem to jest w dużej mierze teatr dla społeczeństwa. Powinien być oni surowy tam, wymiar sprawiedliwości. Oni tam mu nastawiali tyle zarzutów, że już ciężko za tym wszystkim nadążyć. Uważam zarzut... 26 sztuk. Zarzut zorganizowanej grupy przestępczej za absurdalny. No ale niech się, że tak powiem, wykażą w sądzie. Zobaczymy, jakie przedstawią dowody prokuratorzy od Bodnara i od Żurka. Oskarżanie Ziobry za to, że wydał nieprawidłowo pieniądze na remont budynku prokuratury jest dla mnie śmieszne. Natomiast wydatkowanie pieniędzy z politycznego klucza w Funduszu Sprawiedliwości było faktem. Pytanie, czy złamano prawo i to oceni sąd. Uważam, że to powinno być ocenione przez sąd. W Polskim Radiu powiedzieli. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Nowej Lewicy w rozmowie z Karolem Surówką. Rozmowa dnia. Igły i żyletki w cukierkach rozdawanych dzieciom w Halloween. Czy mamy potwierdzenie, że rzeczywiście do takiej sytuacji doszło? Znaczy miałem możliwość rozmawiania przed chwileczką z komendantem głównym. Mamy przypadki, że w batonik podano śrubokręcik, że pojawiły się szpilki w batonikach. Mamy jedną zidentyfikowaną osobę. Co grozi za coś takiego? Czy to ja jest, myślę, to będzie to kwalifikowane jest, jako jest, usiłowanie zabójstwa? To jest tu jako przestępstwo, więc to już należy decyzja do sądu. Czy mamy już pełne podsumowanie akcji Znicz? Codziennie na polskich drogach było tylko samych funkcjonariuszy drogówki 5800 osób. Do tego również Straż Miejska, również policjanci z prewencji. I łącznie mamy 182 wypadki z 9 śmiertelnymi osobami. No i oczywiście 845 pijanych kierowców. To jest bardzo duża liczba zatrzymanych pijanych apeli, kierowców. Mimo wielu kar, między innymi związanych z konfiskatą samochodu, widzimy, że osoby po kieliszku siadają za kierownicę. To może należy wrócić jednak do projektu zakazującego sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Takie projekty są. Będziemy nad nim toczyli dyskusję. Jak wasi koalicjanci, bo tutaj nie wszyscy w koalicji byli zgodni w sprawie tego ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą na stacjach benzynowych. Dzisiaj, jeżeli ktoś chce kupić alkohol, może ją kupić w każdym sklepie. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście musi ją kupować na stacjach benzynowych. I ta dyskusja między koalicjantami wróci. Myślę, że wróci. Będziemy na ten temat dyskutowali po prostu, bo ważniejsze jest dzisiaj życie ludzkie niż dochody, powiedzmy. Ten miniony weekend może być przedstawiony jako przykład? Codziennie, kiedy popatrzymy w statystyki, to jednak pojawiają się dziesiątki kierowców, którzy po alkoholu siadają za kierownicę. Minister infrastruktury poinformował, że zwiększy się też liczba odcinkowych pomiarów prędkości na autostradach i drogach ekspresowych. Co najmniej kilkanaście nowych miejsc, gdzie prędkość na danym odcinku będzie sprawdzana. To jest coś, co też te statystyki na przykład z takich długich weekendów może też poprawić? Tak, po prostu, bo każdy, kto widzi odcinkowy pomiar, automatycznie daje po hamulcach. On bardziej działa, myślę, niż fotoradar, który jest tylko w jednym miejscu. Niektóre mamy dzisiaj odcinki nawet kilkunastokilometrowe i wtedy kierowca jeździ ostrożnie. Zmieniając temat, czy służby mają już jakieś informacje na temat tego, gdzie w tej chwili jest Zbigniew Ziobro? Nie, dlatego, że po pierwsze, pan Zbigniew Ziobro jest dzisiaj wolnym człowiekiem. I dopiero w momencie, kiedy miałby uchylony immunitet, kiedy miałby obowiązek stawiennictwa do ośrodka powiedzmy zatrzymania, powiedzmy miejsca zatrzymania, bo miałby nakaz zatrzymania, byłby wtedy elementem zainteresowania policji czy innych służb. Dzisiaj mija termin trzydniowy, w którym pan marszałek Sejmu zwrócił się do pana ministra Ziobry o zrzeczenie się immunitetu. Ma czas do 24. Wstępne sygnały są takie, że tego nie zrobi. Jeśli tego nie zrobi, no to jak dobrze pamiętam, 6 listopada będzie Sejmowa Komisja Regulaminowa, a 7 będziemy głosować wniosek o uchylenie immunitetu pana ministra Ziobry i jego zatrzymanie. Jeżeli będzie wniosek już o zatrzymanie, a Zbigniew Ziobro nadal będzie przebywał w węgierskiej stolicy, to wtedy co? Zwrócimy się do strony węgierskiej o wydanie pana Zbigniewa Ziobry, ale widzę, że dzisiaj mamy sytuację takiego rządu na uchodźstwie na Węgrzech. Prominentni politycy uciekają na Węgry. Nie wiem, kto będzie następny. Viktor Orban, no nie wygląda na to, żeby on dał zielone światło na, w cudzysłowie, wydanie go Polsce. Niestawienie się na posiedzenie Sejmu będzie oznaczało, że pan Zbigniew Ziobro, który zawsze mówił, że nie jest miękki Kiszonę po prostu, że przyznaje się do winy, że te zarzuty, które zostały mu postawione, są rzeczywiście zarzutami, które powinny być elementem jego zatrzymania. Ziobro uważa, że to jest polityczna nagonka. Żaden z ministrów sprawiedliwości nie miał zarzutów stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Żaden, nie przypominam sobie, z ministrów po roku 90 nie miał 26 zarzutów prokuratorskich. A politycy PiSu odwracają pana argument i mówią, że to jest bezprecedensowy atak polityczny. Ja rozumiem kolegów Prawa i Sprawiedliwości. Boją się, że być może stanie się świadkiem koronny i będzie mówił swój kolega. Czy mamy do czynienia z wewnętrznym kryzysem związanym z liczbą cyberataków na naszą infrastrukturę? Znów są problemy z płatnością BLIK. Znów cyberatak prawdopodobnie z Rosji. Mamy problemy w zakresie ataków hakerskich. Mamy problemy z atakiem również służb rosyjskich na polskie systemy informatyczne i musimy się z tym mierzyć. No, jesteśmy w okresie wojny hybrydowej i podejmujemy określone działania celem bezpieczeństwa polskiej waluty, jak również polskich banków czy polskich instytucji. Dzisiaj, jak pytamy Polaków, większość z nich czuje się bezpiecznie w sieci, no ale musimy dbać o swoje dane osobowe. Po raz pierwszy w sobotę, drugi raz dziś mamy problem z płatnościami BLIK. To też może być sygnał wysłany z Moskwy? To jest sygnał pokazujący, że musimy jeszcze bardziej zwiększyć zabezpieczenie polskiego systemu bankowego informatycznego. Jaki może być cel? To jest osłabienie złotówki, osłabienie naszego wizerunku, wizerunku naszej gospodarki? Myślę, że bardziej osłabienie naszego wizerunku, bo złotówki nie, ale naszego wizerunku i bezpieczeństwa cyfrowego Polski. W Polskim Radiu powiedzieli. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man right, sweet family will die. Killer on the road.